بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہے شرط محبت مدینہ مدینہ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے کہ ہم بھی ان چیزوں سے محبت کریں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کیا کرتے تھے, اور یہ کہ ہم بھی ان چیزوں کی تعظیم کریں جن کی تعظیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. مدینہ منورہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و احادیث سے ثابت ہے, اس لیے یہ مبارک شہر تمام اہل ایمان کا بھی محبوب ہے. یہ ایک کتاب کا اقتباس ہے. کتاب کا عربی نام ہے فضل المدینۃ المنورہ و آداب الاقامۃ بہا. یہ کتاب فضیلت الشیخ عرفات سلمان عابد الندوی نے لکھی ہے, اور اس کا ترجمہ شہید اسلام حضرت اقدس مولانا مفتی نظام الدین شامزئی نور اللہ مرقدہ نے کیا ہے. اردو میں کتاب کا نام ہے مدینہ منورہ کے فضائل اور اس میں رہنے سہنے کے آداب. صرف 64 صفحات پر مشتمل یہ کتابچہ بڑے کام کا ہے. یہ مرکز ایمان مرکز جہاد مدینہ منورہ کا تعارف کراتا ہے اور مدینہ منورہ کی محبت کا پیغام اٹھاتا ہے. مدینہ منورہ کی حاضری اور سکونت کے آداب سکھاتا ہے. آپ کو مل جائے تو ضرور پڑھ لیجئے گا. کوشش ہوگی کہ ہم بھی اس کی اشاعت میں کچھ خدمت کر سکیں انشاءاللہ. آہ مدینہ منورہ, کتنا عرصہ ہو گیا زیارت کیے ہوئے. آخری حاضری 1993 میں ہوئی تھی, پھر وقفہ ہی وقفہ, جدائی ہی جدائی. یا اللہ معافی. واہ مدینہ مدینہ, آج بھی خوشبو محسوس ہوتی ہے. مدینہ کے تذکرے چلتے ہیں, ناقدری پر آہیں ابلتی ہیں, وہاں گزرے لمحات دل میں مہکتے ہیں. حضرت عارفی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے, تمنا ہے درختوں پر تیرے روزے کے جا بیٹھے, قفس جس وقت ٹوٹے طائر روح مقید کا. یعنی میری روح میرے جسم کے پنجرے میں قید ہے. دل چاہتا ہے کہ میری روح کا پرندہ جب موت کے بعد جسم کے پنجرے سے آزاد ہو تو اڑتا ہوا سیدھا مدینہ منورہ جا پہنچے اور حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے قریب کسی درخت پر جا بیٹھے. آئیے روح کے پرندے کو تصور کے مراقبے میں اڑاتے ہیں, ذرا مدینہ پاک ہو آتے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وصلی وسلم علیہ تسلیمہ. محمد محمد, محبت محبت, مدینہ مدینہ, مدینہ مدینہ. شہادت اور مدینہ, بعض باتیں ایسی ہیں کہ ان میں پڑھنے سے ڈر لگتا ہے. ان باتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مکہ مکرمہ افضل ہے یا مدینہ منورہ. اہل علم بعض فرما سکتے ہیں, ہم تو مکہ کے بھی پیاسے مدینہ کے بھی, مکہ کے بھی دیوانے مدینہ کے بھی, مدینہ کے بھی عاشق مکہ کے بھی. دونوں بہت اونچی چوٹیاں ہیں, ہم تو ابھی تک ان کے مقام کو نہیں دیکھ سکے. یہ کیسے دیکھ لیں کہ کون سا زیادہ اونچا ہے؟ یہ دونوں شہر ہمارے ایمان سے جڑے ہوئے ہیں, ہمارے دین سے جڑے ہوئے ہیں, ہمارے دل سے جڑے ہوئے ہیں. یہ دونوں شہر ہی ہماری ساری دنیا ہیں. باقی ساری دنیا سے ہمارا تعلق ان دو شہروں کے پیمانے پر ہے. جو مکہ مدینہ کا یار ہے وہ ہمارا یار ہے, جو مکہ مدینہ کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے. حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہیں. مدینہ منورہ میں ہمیں مکہ مکرمہ واپس دلایا. حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, میں نے سب شہروں کو تلوار سے فتح کیا اور مدینہ منورہ کو قرآن سے فتح کیا. آج ہمارا موضوع مدینہ مدینہ ہے, اس لیے بات مدینہ منورہ کی چلتی ہے. آج کل ہمارا موضوع مدینہ مدینہ ہے, اس لیے بات مدینہ منورہ کی چلتی ہے, ورنہ مکہ مکرمہ سے بھی بہت پیار ہے. وہاں تو ہدایت کا منبع اور مرکز کعبہ شریف ہے, اس لیے مدینہ منورہ کو بیان کرتے ہوئے مکہ مکرمہ کی عظیم شان میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے, اور مکہ مکرمہ کو بیان کرتے ہوئے مدینہ منورہ کی شان میں کمی نہیں کرنی چاہیے. ان دونوں کو سینے سے لگائے رکھیں, دل میں بسائے رکھیں. اوپر عنوان لکھا ہے شہادت اور مدینہ, تو عرض یہ کرنا ہے کہ ہر مومن کے دل میں شہادت کی آرزو ہونی چاہیے. شہادت کا مقام بہت اونچا ہے. یا پھر مدینہ منورہ میں وفات اور قبر کی آرزو ہونی چاہیے, یہ بھی ایمان کا ایک اعلیٰ مقام ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص اس کی استطاعت رکھتا ہو کہ اس کو مدینہ منورہ میں موت آئے تو اس کو یہیں مرنا چاہیے, کیونکہ میں اس شخص کے لیے قیامت میں شفاعت کروں گا جس کی موت مدینہ منورہ میں ہوگی. ایک طرف شہادت کے عالی مقام فضائل, اور دوسری طرف مدینہ منورہ میں موت کا مقام. حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا ذوق دیکھیے, دعا فرمایا کرتے تھے کہ شہادت بھی ملے اور مدینہ منورہ بھی ملے. بہت سچے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دونوں کا انتظام فرما دیا. موطأ امام مالک میں روایت ہے کہ ایک دفعہ مدینہ منورہ میں ایک آدمی کے لیے قبر کھودی جا رہی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریب تشریف فرما تھے۔ ایک صاحب نے قبر میں جھانک کر کہا کہ قبر مومن کے لیے لیٹنے کی بہت بری جگہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے غلط کہا۔ اس شخص نے عرض کیا کہ میرا مطلب یہ تھا کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں یعنی جہاد میں موت آنی چاہیے، ویسے ہی اپنے گھر میں بستر پر مر جانا اچھا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاد میں شہادت کی موت سے افضل کوئی نہیں ہے، لیکن زمین کا کوئی ٹکڑا اور حصہ ایسا نہیں جہاں مجھے اپنی قبر پسند ہو سوائے مدینہ منورہ کے۔ تین دفعہ تاکیداً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، یعنی سب سے افضل تو جہاد میں شہادت ہے اور پھر مدینہ منورہ میں وفات اور قبر بڑی سعادت ہے، جبکہ انبیاء علیہم السلام کا مقام شہداء سے بہت بلند ہے۔ حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک مدینہ منورہ کے قیام کو پسند فرمایا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام شہادت بھی ملا اور مدینہ بھی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت بھی ملی اور مدینہ منورہ بھی، عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت بھی ملی اور مدینہ منورہ بھی۔ کتنے خوش نصیب ہیں بعد کے شہداء اسلام کہ ان کو سب سے افضل موت ملی، کتنے خوش نصیب ہیں مدینہ منورہ میں ایمان کے ساتھ وفات پانے والے کہ ان کو بہترین پڑوس مل گیا۔ مدینہ منورہ کا ہر مسلمان کے لیے یہی سبق ہے کہ خود کو ان دو بہترین خاتموں سے دور نہ کرے۔ میری آرزو ہے شہادت شہادت، میری آرزو ہے مدینہ مدینہ۔ ایک پیارا ہدیہ۔ اسلام اور ایمان مکہ مکرمہ میں اترا، 13 سال وہاں محنت چلی۔ کفار و مشرکین کو اسلام کی دعوت دی جاتی تھی، اکثر انکار کر دیتے تھے اور ظلم و تشدد پر اتر آتے تھے، مگر تھوڑے تھوڑے افراد اس دعوت کو قبول بھی کر رہے تھے۔ حکم یہ تھا کہ کفار کو اسلام کی تبلیغ کرنی ہے اور ان کے مظالم پر صبر کرنا ہے، اپنی جماعت کو مضبوط بنانا ہے۔ دفاع میں تلوار اٹھا سکتے ہیں مگر عمومی قتال کے لیے کچھ عرصہ انتظار کریں۔ پھر حکم ملا کہ چلو چلو مدینہ چلو۔ ہجرت شروع ہوئی، مسلمانوں کو مدینہ مل گیا۔ مدینہ منورہ مدینہ ملا تو پھر سب کچھ ملتا چلا گیا۔ ایک ہی سال میں جہاد مل گیا جس نے مدینہ منورہ کو دور دور تک پھیلا دیا اور بالآخر مکہ مکرمہ بھی واپس دلا دیا۔ مدینہ ملا تو دو عیدیں بھی ملیں، مساجد بھی ملیں اور مکمل دین بھی ملا۔ اب قیامت تک مسلمانوں کے لیے وہی دین ہے جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں مکمل ہوا اور جس پر حجۃ الوداع کے موقع پر الیوم اکملت لکم دینکم کی مہر لگی۔ مسلمانوں میں ایک بری رسم یہ چل نکلی ہے کہ ہر کچھ عرصہ بعد وہ مدینہ منورہ سے منہ موڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمارے حالات خراب ہیں، ہم ابھی مکی دور میں ہیں۔ یہ بات صرف انکار جہاد کے لیے کی جاتی ہے، ورنہ عیدیں سبھی مناتے ہیں، مسجدیں سبھی بناتے ہیں، جمعہ سارے پڑھتے ہیں، یعنی وہ تمام احکامات جو مدینہ منورہ میں ملے ان کو مانتے ہیں، صرف ایک حکم جہاد سے بچنے کے لیے مکی دور کا نعرہ لگا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ارے بھائی، اول تو یہ جائز ہی نہیں، اور اگر تم اسے جائز سمجھتے ہو تو پھر پورے مکی دور میں بیٹھو، صرف ان احکامات پر عمل کرو جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئے تھے، تب تمہارے پاس کتنا دین اور کتنا قرآن باقی رہ جائے گا۔ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بزدلی سے توبہ کرو، مکہ اور مدینہ دونوں سے ٹھیک ٹھیک جڑو، پورے دین میں کامیابی ہے، پورے دین کو مانو اور پورے دین پر چلو۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ مدینہ ملا تو عید بھی ملی، قربانی بھی ملی۔ اب عید الاضحیٰ کا موسم آ رہا ہے، حج بیت اللہ کا موسم آ رہا ہے۔ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن اور 10 راتیں دنیا کے افضل ترین ایام ہیں۔ ان ایام کی ہر عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت مقبول اور محبوب ہے۔ ہمیں ابھی سے ان ایام کا انتظار کرنا چاہیے، اس انتظار کا بھی بڑا مقام ہے۔ ایک بار پھر ان مبارک ایام کے فضائل پڑھ لیں۔ امید ہے کہ کتاب افضل ایام الدنیا آپ کے پاس ہوگی، نہ ہو تو لے لیں اور ایک بار پڑھ لیں۔ اس امت مسلمہ کے مقبول اور بزرگ صاحب فضیلت ولی حضرت بابا فرید الدین مسعود گن شکر رحمہ اللہ نے ان 10 دنوں کی عبادت کا ایک نصاب بیان فرمایا ہے۔ پاکستان کی نئی حکومت کا ہمیں اب تک صرف ایک فائدہ ہوا ہے۔ یہ حکومت آئی تو حضرت بابا فرید نور اللہ مرقدہ کا نام ہر طرف گونجنے لگا۔ ان کی حالات زندگی بہت پہلے حضرت شیخ مفتی ولی حسن صاحب نور اللہ مرقدہ کی کتاب میں پڑھے تھے۔ اب ان کا نام بار بار سنا تو دوبارہ ان کے حالات زندگی کا مطالعہ کرنے کی سعادت ملی۔ معلوم ہوا کہ ان کے مرید، خلیفہ اور جانشین حضرت نظام الدین اولیاء نور اللہ مرقدہ نے ان کے ملفوظات راحت القلوب نامی کتاب میں جمع کیے ہیں۔ انٹرنیٹ کی وساطت سے یہ کتاب ملی تو بہت فائدہ ہوا۔ اس وقت جو لوگ حضرت بابا فرید کا نام لے رہے ہیں اور ان سے محبت اور تعلق کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ لوگ حضرت بابا جی نور اللہ مرقدہ کے اعمال، افکار اور کردار سے بہت دور نظر آئے۔ معلوم نہیں انہوں نے حضرت بابا جی کے ملفوظات کا مطالعہ بھی کیا ہے یا نہیں۔ اگر کیا ہوتا تو بہت مثبت تبدیلی آتی۔ حضرت بابا جی رحمہ اللہ نے عشرہ ذی الحجہ کے اذکار و نوافل کا ایک نصاب بنایا ہے، یہ بہت پرنور اور جامع نصاب ہے۔ ہم نے اس کا خلاصہ لکھ دیا ہے جو آپ کو اسی رسالے مدینہ کے اس شمارے میں مل جائے گا۔ یقین ہے کہ جو مسلمان عشرہ ذی الحجہ کے اس نصاب کو بروئے عمل لائیں گے وہ انشاءاللہ بڑی خیر پائیں گے۔ جنید ہوں یا حافی، فرید ہوں یا چشتی، یہ سارے کے سارے غلام مدینہ، مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ محبت کی شرط ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے مدینہ میں وہاں کے کئی بڑے قومی ہیرو موجود تھے۔ جب جہالت کا دور ہوتا ہے تو ظالم، جاہل، قاتل اور جابر افراد اپنے مار اور ظلم کے زور پر قوم کے ہیرو بن جاتے ہیں۔ بڑے بڑے نام تھے، عبداللہ ابن ابئی، عامر ابن قیس، کعب ابن اشرف، ابو رافع، ابئی ابن کعب وغیرہ وغیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ظلم کی جگہ انصاف آ گیا۔ اسلام کا اہم ترین کارنامہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی غلامی میں لانا۔ زندگی موت کے فیصلے کسی کی پسند ناپسند پر نہیں بلکہ ایک اللہ کے حکم پر ہوں گے۔ کوئی اپنے اقتدار اور اپنی بالا دستی کے لیے کسی کو قتل نہیں کر سکے گا، کسی کو غلام نہیں بنا سکے گا۔ مدینہ منورہ میں ایمان آیا تو ظالم و جاہل ہیرو زیرو ہو گئے، خاک میں مل گئے۔ پھر ایمان و اسلام نے دنیا کا سفر شروع کیا تو یہی دستور رہا، اور ہر جگہ انسانوں کو اپنا غلام بنا کر رکھنے والے ہیرو اور بت منہ کے بل گرتے چلے گئے۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کی محبت کی شرط اول مدینہ ہو، یعنی ایمان اور حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینہ حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے اور ایمان کا گھر ہے۔ اس نسبت سے جو مدینہ کو مانتا ہے وہ ہمارا ہے، وہ ہمارا دوست ہے، اور جو اس نسبت سے مدینہ کو نہیں مانتا وہ ہمارا دوست اور ہمارا ہیرو نہیں ہو سکتا۔ دنیا داری کی حد تک تعلق جائز ہے، اس سے آگے ہرگز نہیں۔ کوئی قاتل رنجیت سنگھ ہو یا بدکار راجہ داہر، ایک مومن کا ان سے کیا تعلق؟ آج ان بدبودار شخصیات کو ہیرو بنانے والے مسلمانوں کو مدینہ سے کاٹنا چاہتے ہیں۔ حضرت سید احمد شہید اور ان کا ایمانی جہادی قافلہ مدینہ کی نسبت سے ہمارا یار ہے، ہمارا محبوب ہے، جبکہ رنجیت سنگھ ان کا قاتل ہے اور اس کا مدینہ سے کوئی تعلق نہیں، اور تو اور اس کا تو پاکستان سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ اگر ہم پاکستان میں موجود صوبوں اور زبانوں کی مقامی قوم پرستی کو خود ہوا دیں گے تو پھر پاکستان اور نظریہ پاکستان کہاں رہ جائے گا؟ اس طرح تو وہ مزید ٹکڑوں میں بٹ جائے گا۔ اس عظیم فتنے سے مسلمانوں کو ہوشیار خبردار رہنا چاہیے۔ رنجیت سنگھ کا نہ مدینہ سے کوئی تعلق، نہ پاکستان سے کوئی رشتہ۔ وہ اگر پنجاب کا تھا تو آج بی جے پی کے اکثر بڑے لیڈر لاہور سے لے کر لودھرا تک اور سکھر سے لے کر شکارپور تک کے ہیں۔ کیا کل لودھرا میں کرشن لال شرما کا، سندھ میں لال کرشن اڈوانی کا اور لاہور میں ششما سوراج کا مجسمہ بھی نصب کیا جائے گا؟ کسی کو اچھا لگے یا برا، بات بالکل صاف ہے کہ اپنی محبت اور عقیدت کا محور مدینہ کو بنانا ہی مسلمانوں کے لیے کامیابی کی ضمانت ہے۔ ساری دنیا سن لے، ہے شرط محبت مدینہ مدینہ، ہے شرط عقیدت مدینہ مدینہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ و بارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔